Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Det britiske parlament afviste i går den skilsmisse, som Theresa May havde forhandlet igennem med EU. Hvor står Europa, ikke mindst aktiemarkedet dagen derpå? Det får du svar på de næste 55 minutter, hvor jeg er her i studiet af selskab med Frederik Engholm, chefet til Nykredit, og aktieanalytiker Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer to. Godmorgen. Lidt senere her i programmet, der får vi også Tom Hårgaard med på en linje fra London. Tom Hårgaard, som jo er daytrader og spekulant. Vi skal høre, hvilken side af markedet han er på, er var på i går, og så han selvfølgelig også, hvor han sætter sin heste her i dag. Frederik Engholm, det største nederlag i moderne britisk historie til May med 432 stemmer imod aftalen og kun 202 for. Hvad betyder det her på den korte bane? Jamen, vi kan jo starte med at konstatere, at det her det var relativt forventet, så ikke nogen stor overraskelse, at hun tabte afstemningen. Lidt en overraskelse, at det var så voldsomt et nederlag, som det viste sig at være. Men det, der i forvejen var fokuspunktet, det var egentlig, hvad der så sker bagefter, hvad hun så vil lancere bagefter. Og det var i første omgang i hvert fald positivt at se, at hun var velforberedt på den situation, at hun skulle tabe. Hun var med det samme ude at sige, at nu må vi se, har parlamentet tillid til mig eller ej? Det er det første, vi undersøger i morgen. Derefter kom Labour-leder Corbyn ud og sagde det samme med lidt mindre effekt, fordi hun lige havde sagt det. Altså, at vi må undersøge i morgen, om der er tillid til dig. Vi har det ikke længere. Så det er det, der skal ske i dag. I aften skal de stemme om parlamentets tillid til den regering, der er, og som det ser ud lige nu, så vinder hun den afstemning. Man kan selvfølgelig ikke garantere, at der ikke er nogen af hendes egne, de har jo før stukket hende i ryggen, der kunne finde på at stemme imod hende, men hvis i hvert fald har hendes støttepartier lovet at blive ved at støtte op om hende, og det tegner jo til, at hvis så ellers hendes egne også har lyst til det, og ikke har lyst til at spille bolden videre til en Labour, kommende Labour-regering, så var det måske en god idé at støtte op om hende. Mm. Derefter så har hun så yderligere et par dage, fordi der er jo blevet vedtaget for ikke lang tid siden, at hun 3 dage efter afstemningen, det besluttede parlamentet for et par uger siden, 3 dage efter afstemningen skulle komme med en vej frem, hvis det skulle vise sig, at hun tabte den. Så hun skal altså finde ud af, hvad er strategien herfra. Hun har allerede lagt op til, at hvis parlamentet stadig har tillid til hende, så vil hun tage en runde på tværs af partierne. Man kan undre sig over, at det er noget, der foregår sådan 2 måneder før deadline. Efter danske forhold var det noget, der burde have foregået fra start af. Men ikke desto mindre, det er ikke sådan, man normalt gør i britisk politik. Så det, der sker nu, det er, at hun altså har tænkt sig at løbe rundt til de forskellige partier og finde ud af, hvad er det i virkeligheden, I vil have, og ikke bare, hvad er det, I ikke vil have. Fordi det kommer vi ikke så meget videre af. Og så prøver hun at finde ud af det, og jeg tror, den proces betyder også, at hun jo med det samme også skal have en tråd ned til EU og have en fornemmelse for, hvor kan I give jer hen. EU har fra start af lagt op til, at de kan ikke give sig særlig meget. Mm. Uanset hvordan vi vender og drejer det, så synes jeg, det bliver stadig mere sandsynligt, at hvis man skal nå i mål med noget, så kræver det nok en eller anden form for forlængelse af deadline. Det ser svært ud at få det her på plads i løbet af de næste par måneder. Mm. Så det kunne være det næste, der blev arbejdet for. Men det kræver altså for mig at se, før at EU er villig til at give briterne en forlængelse af deadline, så kræver det altså, at briterne på en eller anden måde har noget mere konkret at komme med at sige, at vi vil gerne arbejde os i den her retning, og vi har en bred opbakning i parlamentet. Måske ikke enighed mellem partierne, men måske på tværs af partierne, der er enige om, at vi skal arbejde i den her retning, for at undgå det no deal, som alle så gerne vil undgå. Vi skal selvfølgelig høre, hvad scenarien er på den lange bane, men jeg så også lige, at Juncker, han var også ude og tweete med det samme, at time is almost up, #Brexit. Så hun skal netop løbe rundt Theresa May for at få styr på tropperne derovre. I forhold til kapitalen, som jo er den, vi helst svømmer rundt i her i marken, eller her i programmet fra Frederik Engholm, så virker det som om, at markedet har taget det her meget stille og roligt, så gør også pundet var forholdsvis stille oven på den her aftale, at vi blev sådan politikresistente. Nej, man kan sige, for det første var resultatet som sagt ventet. Det, man kunne have reageret negativt på, var det med, at det var så stort et nederlag, hun fik, og det betyder jo, at i hvert fald at ideen om, at man bare kunne lave et par småjusteringer til aftalen, og så vip de sidste, måske, hvis det havde været nederlag på en 70-80 stykker, så var det jo kun en 35-40 mennesker, hun skulle vippe over på sin side for lige pludselig at have flertallet. Det ser lidt svært ud nu, så der skal mere gennemgribende skridt til, og derfor tror jeg også, det er afgørende, at man prøver med en ny proces, hvor man arbejder meget mere på tværs af parlamentet. Det andet, som Juncker jo var ude at sige i går, det var, at det kunne også være, at man skulle sige det usagte, altså begynde at bevæge sig imod ideen om slet ikke at træde ud alligevel, eller lave en ny folkeafstemning, eller hvis ingen kan blive enige om den anden løsning, og alle gerne vil undgå en no-deal, så kunne det være, at man skulle bevæge sig i den retning. Og det kan jo blive det næste, og det kan måske være det, som markedet lige nu fokuserer på, at i takt med, at vi får svært ved at lave den her aftale, så stiger sandsynligheden selvfølgelig for, at vi kunne risikere at gå ud uden en aftale, men sandsynligheden for, at de helt bliver inde, altså undgår at gå ud, stiger nok også på samme tid. Vi bliver sammen for børnenes skyld. Det kan være, det er, at vi bliver, men du har fuldstændig... Altså, alt er i spil lige pludselig, og måske så kommer Brexit til at ske alligevel. Frederik Engholm, du er heldigvis med os hele timen. Vi skal lige have gang i markedet, Lars Persson. Der skal jo også ting og sager på den front. Ja, tak. Den gode nyhed, kan man sige, det, eller den spændende nyhed er, at DSV har lagt et bud på en schweizisk konkurrent her til morgen. Panalpina. Det er rigtigt, ja. Og de har været i spil før for at købe nogle schweizer, hvor de blev afvist det her Seva. Seva Logistics. Yes, ja. så det bliver jo lidt spændende at se, om de får fat i det næste schweiziske selskab. Det må vi jo se. Den vil passe som fod i huse, fordi de er meget inden for transport i luft. Altså, nu bliver det lige, hvad det hedder, men det er så også lige meget. Ja. Ja. Det er det rigtigt. Lufttransport. Lufttransport, kan vi bare kalde det. Ja, og der har de, kan man sige, gode odds. DSV, de har tidligere, når de har integreret noget. De købte jo UTI tilbage i 2016 i USA, og den integration har forløbet rigtig glat og flot. Simpelthen gået sådan så, at de nu kører næsten med DSV-marginer om ikke langt fra, så lige om ved og næsten. Og det er det samme, man ser med det her schweiziske selskab, at de mangler altså noget i forhold til DSV, og det plejer de at være smadret dygtige til at integrere. Mm, Panalpina, de er i 70 lande omkring 14.000 medarbejdere, og DSV har lagt det bud, så vidt jeg forstår, på 26 milliarder kroner. Ja. Er det godt, Lars Persson? Er det tilfredsstillende for en investor, det her bud, der er lagt på bordet af DSV? Det skal jeg ikke kommentere. Det må schweizerne selv sidde og rode med. Men for det, som DSV-aktionær, det er jo spændende, at der kommer lidt opbrud i den her branche. Man tror jo selvom, at DSV de sidder på en stor markedsandel, men det gør det jo ikke. Det er et meget opbrudt marked. Med, selvom vi har store spillere, så er det kun stadigvæk små procenter af markedet, de sidder på. Så det er jo interessant at se den her konsolidering, vi har i markedet, hvor man køber mindre op, ikke? Og så er der jo altid den her, der spørger ude i horisonten, der hedder Amazon. Hvad kommer det til at betyde for logistik og transport i det hele taget? Så det vil også mere være måske at have nogle store muskler, hvis man skal konkurrere med dem, eller måske kan tilbyde noget samarbejde med dem på visse punkter, ikke? Så, så det er det, jeg ser, at man bliver stor og stærk er vigtigt. Så administrerende direktør i DSV, Jens Bjørn Andersen, ligger altså an til endnu en godbid på logistikmarkedet. De overtog altså UTI i USA i 2016. De fik ikke Seva Logistic, men altså nu lagt bud på Panalpina. Som jeg forstår det, så har begge partnere sagt, at vi taler sammen. Ja, det er også sådan, som jeg forstår det. Og hvordan reagerer markedet så, Lars Persson? Ja, det er det næste spørgsmål. Ja, det sjove er jo, at faktisk, når man skal punge en masse penge op af baglommen der, så plejer man jo egentlig at få et lille hak i tuden, men hos DSV går det den modsatte vej. Markedet er faktisk glade for, at de er ude og købe konkurrenter, så den stiger faktisk 3%. Men altså, ser man sådan historisk på det, så er det jo faktisk, at det, der kan ske, det er, at indtjeningsmarginerne lige bliver presset lidt i den gamle forretning, DSV, medmindre man køber en, der er mere veldrevet end sig selv, og det er jo så ikke tilfældet i den her. Der skal man jo fortælle dem om, hvordan man får en veldrevet forretning, og det kan de måske også være, det ved vi, de er rigtig dygtige til. Mm. De var også ved at udvide deres hovedkontor derude, så der er mange byggeplaner hos DSV. Er det ikke et sjovt tidspunkt at komme med sådan et bud lige heroppe til regnskabssæsonen? Eller det har ikke noget det er jo noget, nej, det er jo bare mere, altså... Man skal jo spise den... Spise, når man er sulten. Det er det. Og nu har de jo integreret UTI. Det er måske gået hurtigere, end de har regnet med, og er blevet bedre. Så derfor så videre til næste case. Det tror jeg ikke. Vi har jo tit talt om DSV, Lars Persson, fordi det er jo svært at finde noget negativt at sige om den forretning. Spørgsmålet er, om selvfølgelig, om vi stadigvæk skal nå om at komme med på det der tog. Jeg kan godt se, at du er på vej til Fingerprints, men hold lige din liste lidt. Nej, jeg vil faktisk over at finde kursgrafen, fordi den har jo været nedadgående, og jamen, det er jo også hele den her Og det kan Frederik jo så også tale om, men den her lidt opbremsning i nogle af nøgletallene, hvor at nogen er måske blevet lidt bange for at se, om vi er på vej ind i sådan en fase, hvor at væksten ikke er så hurtig og sådan noget. Og det vil jo altid gå lidt ud over, eller en del ud over transporten, fordi så skal vi ikke have flyttet så mange ting. Så kan vi måske få plads til personbilerne lidt på vejene, fordi hvis man kører rundt nede i Europa, så er der jo dårlig nok tid til at svinge ud, så er der en lastvogn. Men er det lidt våde af DSV her, Frederik Engholm, hvis vi tænker handelskrig og hvis vi tænker Brexit? Jeg tænker, at det de er i gang med, det er ikke så makrodrevet, men nok mere et spørgsmål om, at de kigger på et selskab, hvor de kan se, at der er nogle synergier, der er store nok. Og sådan skal det helst være, når de laver de her opkøb, snarere at de prøver at time, at nu markedet faldet, og så køber vi dem lige nu. Jeg håber, de tænker lidt mere mikroøkonomisk i virkeligheden, og lidt mere ind i deres egen forretningsstrategi, snarere end det andet. Men selvfølgelig er det en branche, der lige nu er kan man sige, ramt af den situation, der er på verdensmarkedet. Handelskrigen er en del af det, men som sagt, der er altså også klart tegn på, at væksten lige nu bremser op, og også meget mere, end de fleste havde regnet med. Indtil videre mest i Europa og i Kina, men vi ser også små tegn på, at der er noget opbremsning i USA også. Så et klart sværere vækstbillede, som selvfølgelig ikke er rart for en industri, der er baseret på at flytte ting rundt i en periode, hvor verden vokser. Nu så jeg lige, der kom nyt ud fra Kina her, fra National Development and Reform Commission, en stor institution i Kina, og de sagde, jamen altså, vi sigter mod at få en god økonomisk start på året, blandt andet med skattelettelser. Det kan vi jo godt lide, når sådan en institution kommer ud og melder det ud, Frederik Engholm. Ja, men og det har været det billede, der har været på det seneste i Kina. Ja. De er kommet med det ene tiltag efter det andet på det seneste. Det er ikke mere end halvanden uges tid siden, de lempede reservekravene for bankerne, for altså at sikre, at der var nok plads i bankerne til at låne ud, og nok likviditet i systemet, så ingen blev klemt på den del, de annoncerede for en uges tid siden, et kæmpe infrastrukturprojekt, som i virkeligheden nok snarere en konkretisering af nogle løfter, de havde givet om nogle infrastrukturinvesteringer, men ikke desto mindre et stort togprojekt, som samlet set beløber sig til en procent af BNP, så en meget stor investering i jernbanenettet i Kina. Der har de i forvejen meget høje investeringer, og de laver så nogle flere. Og nu endnu en lempelse i forhold til nogle skatterabatter og nogle afgiftslempelser på specielt den eksportsektor, som er ramt af den situation, man står i nu. Og man kan sige, det kommer jo ikke ud af det blå. Det kommer af, at de kinesiske nøgletal bliver ved med at skuffe, og de kommer af, at ledelsen, tror jeg, i stigende grad er bekymret for den opbremsning, vi ser. Men indtil videre, så vores base case har hele tiden været, at kineserne vil blive ved med at skubbe på væksten, indtil den vender rundt. Først stabiliserer den sig, så vender den rundt, fordi de lige nu ikke er tilfredse med det vækstniveau, vi har. Fordi, og det kommer i virkeligheden også med i den melding, der kommer i går, fordi at det de lover folk, det er, at de er bange for, at der kommer et pres nedad, rettet pres på arbejdsmarkedet, så folk ikke længere kan være sikre på deres job. Og det er det, de er helt skræmt over, hvis det skulle ske i sådan et system, hvor man ikke kan stemme på andre partier. Der vil man altså nødt til at stå i en situation, hvor folk lige pludselig ikke længere har deres job, fordi man ikke bare kan gå ned og sætte kryds ved et andet parti, men så er nødt til at ytre sin utilfredshed på en mere voldsom måde. Det hedder revolution. Men den lader vi lige ligge. Lad os hoppe tilbage til aktiemarkedet. Lars Persson, DSV, vil det tog, du stadigvæk vil hoppe på? Ja, fordi den har jo sådan været nedadgående sammen med resten af markedet, og fandt en bund lige der ved årsskiftet, og nu krøbet lige omkring en 20-30 point op. Så der er der noget vækstballon under den. Den har ikke brudt den faldende trend endnu, men det er en, man kan holde øje med. Og så jamen, så er det jo bare, at den er selvfølgelig en del konjunkturfølsom, men ja, det kunne man måske prøve at sige, jamen, men de er her. De var her også efter finanskrisen, og må ikke også deres forretningsmodel holder et godt stykke ud i fremtiden. De ejer jo ikke deres materialer på samme måde. De får, ja, dem ikke leaset ind, men lejet ind og booket på forskellige måder. Og på den måde, så variable omkostninger, fleksible omkostninger, ikke faste. Det er det, og yes. Det samme er det også, når olieprisen gynger op og ned, så er det det samme. En sidste aktie, måske vi lige skulle nævne her til morgen, det er Nordea, der har været ude og kigge lidt ned i deres russiske bank og sagt, at det afskrev de 1,4. Det er et sted, man ikke kan lide at kigge. ja, nogen kan ikke, men andre. Men der mente de, at de skulle afskrive 1,4 milliarder på den front goodwill der. Og der kan man jo så drage en pendant til Carlsberg måske, og de også skulle høvle lidt mere. De har jo ellers høvlet en del af goodwillen for deres russiske forretning. Det kan også være, at de skal finde høvlen frem og så høvle med i den takt der. Så det bliver lidt spændende. Men markedet tager også positivt imod det. Man kan jo lige sige, det er lidt en profit warning, eller i hvert fald en løftet flag om, at man i hvert fald gør nogle ting i regnskabet. Så det, det tager markedet egentlig pænt imod, og den stiger 0,4 faktisk. Så, men det er et generelt positivt marked. Det er vel lidt den dovne løve her efter det her Brexit-afstemning. Den dovne løve? Den dovne løve, den lever på savannen. Den har spist, og den gider ikke at gå ud og jage. Og det, vi er vel også den dovne investor. Vi ved ikke rigtig, hvad der kommer til at ske, så jamen, hvorfor ikke bare sidde tilbage i stolen med en kop... mokka og se på markedet bevæge sig. Det er jo egentlig det, jeg tænker, der sker lige i øjeblikket. Du fortæller mig ikke, du allerede er mættet på udbytte, Lars Persson, når her i starten af januar måned? Jamen prøv at høre, vi har jo, og det er jo der, hvor vi så ender over i Fingerprint, altså med ja. med en 15% fremgang til Fingerprint i dag, og min CLX Communications fremgang på 8% i dag, jamen så er der i hvert fald sving i porteføljerne, og Lav, han ligger jo også nærmest op ved 300.000, så i virkeligheden skulle han jo bare sælge hele skidtet. Det ville jo nærmest være all-time high for ham. Jeg ved godt, det prikker lidt til ham, men det ville jo være den største gevinst, vi kunne trække hjem, altså på så kort sigt det her. Så. Vi plejer også at ligge meget godt fra start i januar, og derfor så går det så stødt ned ad bakke resten af året. I hvert fald... Jeg håber, vi bryder ja, det er det. Traditionen det er i det. År. Hvad skete der egentlig i Fingerprint? Det er jo en svensk aktie, som gik fra at være den mest hypede omsatte, og ja, jeg skal komme efter dig, aktie i hele Europa, til at være den mest bandlyste. Og nu går det altså så den modsatte vej igen, Lars Persson. Ja, det er jo stadigvæk en penny share. Altså, se, ja. De danske kroner i hvert fald 13 svenske kroner. Det er vel næsten, så kommer du næsten tæt på de 10 kroner, når du handler med set i danske øjne. Jamen, det er jo en penny share, som bliver lejet lidt med, som du også leger med nogle af de danske små aktier. Selvom der er så masser af aktier i Fingerprint, og så er det vel også den her IT-messe, der lige har været i Las Vegas, der måske har gjort, at folk har været hen og se og sagt, jamen gud... Verdens største elektronikmesse her. Nemlig, de er stadigvæk med, og der er måske nogle konkurrenter, der har haft det lidt svært, så det kan være, at der er nogen, der har købt ind på den historie. Jamen, vi luner os lidt her denne onsdag morgen, og det gør vi altså til trods for den afstemning, der var i det britiske parlament i går, en Theresa May, der har travlt med at finde en løsning og en ordentlig skilsmisseaftale fra EU. Jeg har Frederik Engholm fra Nykredit med mig i studiet her, og det har jeg sammen med Lars Persson. Lidt senere får vi Tom Hårgaard med på telefonen. Du kan være med os som altid. Du kan stille spørgsmål og kommentere. Det kan du på vores sms, og nummeret det er 42 624 7. Frederik Engholm, inden vi hopper i Brexit igen, skal jeg lige høre, vi står jo ovenfor en europæisk regnskabssæson. USA har lagt for med bankerne. Men en europæisk regnskabssæson, hvad kan vi forvente os af det, hvis vi lige trækker en parallel til det, der foregik eller foregår PT i Storbritannien? Jamen, jeg tror, at der er to forhold, der vil fylde meget i de udmeldinger, der kommer. En ting er de regnskaber, der bliver afmeldt, og det er der selvfølgelig altid en masse fokus på. Jeg tror, at i en situation som den, vi står i lige nu, der er der nok mindst lige så meget fokus på, hvordan man ser udviklingen fremadrettet. Og det er fordi, der har været så mange politiske stød, og Brexit er et af dem, handelskrig er et andet, og så fordi, at væksten er bremset så meget op, især i den sidste del af året. Så spørgsmålet er, om virksomhederne nu ser helt anderledes på 2019 i forhold til, hvad de tidligere har gjort. Så jeg tror, det, der vil være ekstremt meget fokus på, det er den guidance, der kommer, snarere end bare det resultat, der kommer for hele året. Og i den henseende er der en masse selskaber, der vil nævne den usikkerhed, der er forbundet med Brexit. Både folk, der er afhængige af leverancer fra Storbritannien, altså virksomheder, der har sat en del af deres produktion op derover, blandt andet bilsektoren har gjort det i meget stort omfang, og kan stå i en meget besværlig situation, hvis vi ender i det, vi kalder no deal Brexit, altså hvor man lige pludselig skal til at finde ud af, hvordan man tolbehandler varer på kryds og tværs af grænsen mellem Frankrig og England. Og det vil fylde noget, og det andet er selvfølgelig dem, der har afsætning i Storbritannien, og den anden vej for britiske selskaber. Og derudover, så tror jeg stadigvæk, at usikkerheden forbundet med handelskrigen vil fylde noget for bilsektoren. Der er vi jo stadigvæk også i den situation, at vi endnu ikke kan være fri for ængst, også lidt for, om Trump kunne finde på at pålægge bilimporten i USA forhøjet toldsatser, som man har truet med, som der lige nu pågår en sikkerhedspolitisk undersøgelse, der skal vurdere, om man har en eller anden dårlig undskyldning for, og det er jo virkelig det handler om, for at pålægge amerikansk bilimport og import af bildele 12. Og det vil jo i givet fald bringe handelskrigen ud til ikke bare omfatte USA og Kina, men handler om noget, der også foregik mellem Europa, USA, Japan og USA, Korea, USA osv. Og være en helt anden skala end det, vi ser indtil nu. Og omfang med det samme være lige så stort som den konflikt, der foregår mellem USA og Kina. Så altså en fordobling af konflikten, men bredt ud på mange flere lande. Så der er noget der, usikkerhed der, jeg tror, der stadig vil fylde en del i de signaler, der kommer. Man skal bare selvfølgelig have sig for øje, at markedet også er faldet meget kraftigt. Markedet kender godt til de her bekymringer af handelskrig, og bekymringer relateret dertil har fyldt meget i de sidste, i virkeligheden 3-4-5 måneder efterhånden. Og på den baggrund tænker jeg, at bare fordi man nævner nogle usikkerheder forbundet med det som selskab, så er det ikke sikkert, at man bliver slagtet af investorerne. Tværtimod, så forventer investorerne nok også, at det her vil fylde noget. Så det handler om, at jeg tænker selv sådan lidt bekymrede miner fra nogle CEOs, kan godt opfattes som positive nyheder, hvis nok var det ikke værre end det. Så det bliver det, der bliver det spændende i regnskabssæsonen. Hvor slemt bliver de udmeldinger, de kommer med? Og jeg tror, at markedet er forberedt på, at det nok bliver relativt slemt, så det er ikke sikkert, at det bare bliver en slem omgang det hele. Så jeg prøver ikke at male fanden på væggen nu fra Ingeom, så jeg hører dig. Jeg så et tal fra Dansk Erhverv, der hedder Danmark, eller danske virksomheder, de eksporterer for 86 milliarder kroner til Storbritannien. Hvis vi tager vores aktiemarkedbriller på, Lars Persson, hvilke selskaber er det så, vi har i klemme derovre? Koloplast, H+H, DFDS, er der andre i den skuffe? Ja, det er jo nok de største, vi kender til, ikke? Fordi at, det er jo mere erhverv, som ikke er børsnoteret faktisk, landbruget og fiskeriet, ja. som vi har. Så kan der godt være nogle enkelte virksomheder, vi lige misser her, men der er, ellers så har vi ikke den helt store produktion og køber dele af englænderne. Det er jo ikke så meget en industrination længere. Det er jo mere en egentlig måske serviceland, hvor der kommer mange turister. Det er jo det, man hører i hvert fald danskerne tager over og shopper i London eller ser noget fodbold. Det er vel egentlig det. Så vi er nok mest afhængige på landbrugssektoren og på fiskerisektorens side, sådan som jeg ser det. Og så er det så DFDS, der transporterer varer over til englænderne og passagerer. Men det skal de jo egentlig stadigvæk gøre. Men det der hører den der, kommer der noget 12-degradation og kommer der lange køer og så videre. Så det bliver egentlig den store udfordring. Men det, jeg hører, Frederik Ingeholm, også nu, vi ikke er sådan, tegnet de forskellige scenarier helt skarpt op endnu, men det er usikkerhed. Og sådan noget får også både virksomheder og investorer til mange gange at sidde stille, og det er jo ikke godt for væksten. Nej, men hvis man skal se på Brexit på den front, så vil jeg sige, at usikkerheden har været der ret længe. Vi kan jo allerede se, at der ikke er nogen tvivl om, at de investeringer, der har skulle foretages i Storbritannien, de er i vidt omfang blevet udskudt og er blevet det i ret lang tid. Altså, hvis vi kigger over det seneste halvandet års tid, så er investeringerne stort set gået i stå i Storbritannien fra at vokse relativt pænt. Så det er ikke på den måde noget kæmpe chok, at Brexit bringer briterne i en ny situation, der gør, at det i hvert fald er mere usikkert at investere derovre. Det her både britiske, tror jeg, og andre europæiske landes virksomheder taget højde for et stykke tid, og dermed har vi altså set den her noget svære udvikling i investeringerne i Storbritannien. Så det faktum, at den her tilpasning allerede har foregået over et stykke tid, og man altså over de sidste mere end et års tid har sænket appetitten på at investere derovre, det betyder selvfølgelig også, at det er lidt et mindre chok, hvis det viser sig, at man får en dårlig løsning. Det genererer ikke nødvendigvis et kæmpe skift i investeringsappetitten, for det er allerede i et eller andet omfang foretaget. Det laver ikke om på, at de kortsigtede konsekvenser, som sagt, af en no-deal kan være ret voldsom, fordi vi ved ikke, hvad det er for nogle flaskehalse, der lige pludselig opstår, som kan bremse en masse ting op lige pludselig. Og det er der, frygten ligger, at vi måske i virkeligheden ikke har det fulde overblik over, hvad det betyder, og derfor kan vi få en kortsigtet effekt. Men der har altså været allerede en tilpasning relateret til den usikkerhed, der er forbundet med Brexit. Men selvfølgelig ja, det er pommeren til for virksomheder, der skal planlægge og gerne vil planlægge mange år frem i tid og stå i en situation, som er så usikker og nu allerede har varet i godt 2 år. Jeg tænker også, Frederik Ingeholm, nu det britiske folk, som så stemte nej til EU, der var et meget stort element af det handlede om migrationsspørgsmålet. Men er nu der kommer syns for sagen i Storbritannien, hvor de simpelthen ser, at pengene flyder ud af deres land. Der kommer ikke nye investeringer, det betyder lavere vækst, lavere arbejdspladser. Hvis vi trækker den så langt, og så til en ny afstemning, og hvor briterne så kan se, at det her det kommer simpelthen til at gå ind på min pengepung, så man presser dem til så en ny afstemning, og der siger de så ja. Jeg tror, det spørgsmålet er egentlig, hvor ondt økonomisk har det gjort på Storbritannien? Men det har ikke, jeg tror, det som... Der er mange, der har peget på, at det nærmest ikke har betydet noget for britisk økonomi, når man kigger på det her. Det mener jeg overordnet forkert, og det argument kommer ud fra, at væksten overordnet set, altså BNP-væksten, ikke er faldet helt ned, ikke er gået i stå. Og det er først og fremmest fordi, at vi har været inde i en periode, nu har slutningen af 18 været skidt, men vi har været inde i en periode siden 16, hvor global vækst er accelereret meget kraftigt. Resten af Europa havde forrygende stærk vækst i 2017 for eksempel. Jeg tror bare, at det der skete, det var, at briterne blev løftet af den globale styrkelse af væksten. men havde så nogle interne forhold, der trak lidt i den anden retning, så de fik slet ikke det løft, de ellers havde fået. Det gør jo lidt, at den fulde effekt er kamufleret for den normale brite. Havde vi været en situation, hvor væksten havde været uændret i resten af Europa, så havde det været tydeligt at se, at britisk vækst klart tabte luft i forhold til os andre i den periode. Så jeg tror lidt, at desværre, at de her effekter er lidt for godt skjult, og jeg tror ikke, at der er ret mange briter, der når at mærke det nu. Vi har stadig en meget lav arbejdsløshed. Alene af den grund har den britiske centralbank jo valgt at hæve renterne et par gange før ECB. Mm. Så hvad er det heller ikke? Og det er det, der gør, at jeg tror, det er svært at ende i en situation, hvor det bliver det økonomiske argument, der i hvert fald sådan inden datoen får britterne til at vende rundt. Og det lader ikke til, at de er særligt påvirket af de skræmme udmeldinger, der er kommet fra blandt andet den britiske centralbank, der siger, at det kan koste 6-8% på relativt kort sigt. Jeg synes, det lyder meget højt. Men hvis vi står i en situation med no deal og et worst case scenario, hvor vi skal gøre alle mulige, synes jeg, lidt underlige ting med pengepolitikken for at holde sammen på skidtet. Mm. Hold sammen på skidtet, det er Europa. Vi vender lige tilbage til, hvad det egentlig kommer til at betyde for Europa som sådan. Frederik Engholm, hvor tror du, det her kommer til at ende henne? Jamen, jeg tror stadig, det er mest sandsynligt, at vi enten får en relativt blød Brexit, så en eller anden form for aftale på tværs af det britiske parlament, der trækker os i den retning. Nu har Norge Plus-modellen været nævnt. Hvis vi får en overgangsperiode. Så får vi dels en overgangsperiode, så får vi en ordning bagefter, hvor vi stadig vil have en meget høj grad af tilknytning til resten af Europa. Og i virkeligheden ikke det, som dem, der gerne vil have Brexit, ønskede. Men det er den ene vej. Men de har også løbet alle deres vej alle sammen, er de ikke? Mange af dem, der har kæmpet slaget politisk, er løbet deres vej. Ja, det er helt rigtigt. Men der er stadig en række britiske borgere, der synes, at det her med at vende EU-ryggen er en dejlig ting, hvis man kunne gøre det. Mm. Eller at der kommer en ny afstemning, og Brexit bliver helt aflyst. Det mener jeg stadig er noget mere sandsynligt end det værste udfald, at vi ender i en no deal. Og det er simpelthen, fordi der er så mange, tydeligvis er så mange i det britiske parlament, der klart gerne vil undgå den her no deal. Problemet er bare lidt, at det er jo stadigvæk default option. Hvis ikke man finder ud af at blive enige om noget andet, så er det der, vi ender. Så det kræver, at man på en eller anden måde kan finde ud af at samle de kræfter på tværs af partierne, der gerne vil noget af det samme. Og det er der kræfter, der vil. Man har bare ikke særlig stor og stærk tradition i England for at gøre lave politik på den måde. Men jeg tror, det er den sidste mulighed nu, hvis man skal nå i mål og undgå, at vi ender i det her scenarie, som ingen ønsker, altså den her no deal, som kan skabe, i hvert fald på kort sigt, en kaotisk økonomisk situation i Storbritannien og med spillover-effekter til resten af Europa. Mm. Der er jo en streg sandhed her 29. marts. Det er den, som Theresa May, hun skal møde til at starte med. Men jeg har også, jeg tror det var The Guardian, jeg læste, at Juncker han er ude og sige, at vi kan måske strække os til juni måned, og I kan nå at få en aftale på plads. Holder den, Frederik Engholm? Jamen, jeg er lidt i tvivl om, hvordan de præcise deadlines er. Jeg tænker, når Juncker han siger det, så tror jeg som regel på tingene. Han sidder rimelig godt placeret til at forholde sig til de ting. Det der humlen, det er, at der nok er en grænse for, hvor langt man kan strække sig, fordi at vi har et europaparlamentsvalg i slutningen af maj måned, hvor britterne, hvis de stadigvæk er medlem, i hvert fald et stykke tid efter den dato, så er de også tvunget til at skulle indstille nogle kandidater, som skal optage pladser i parlamentet. Og lige nu er der en masse andre, der har slikket sammen mund og tænkt, at nu skal britterne ikke have så mange pladser, så får vi nogle flere pladser, man har måske allerede i de forskellige landes partier nogle idéer om, den kan du få, den kan du få, den kan du få. Så problemet er måske, at det vil ikke være særlig heldigt at stå i en situation, hvor britterne skulle til at stille op med kandidater til et europaparlamentsvalg på vej ud af EU. Det giver ikke nogen mening, så det vil man selvfølgelig gerne undgå. Og det er måske den deadline, som Juncker han peger på, når han siger, at det kan man så godt klare, hvis de har en udtrædelse, der ligger i juni måned. Mm. Hvis vi sådan lige hæver blikket, altså vi har Kina og USA, der slås handelsmæssigt ind til videre, og nu har vi altså Brexit her i Europa. Sådan Europa på den lidt lange bane i forhold til det her, Frederik Engholm, der er også lidt, der er nogle gule veste i Frankrig, som Macron han skal tøjle. Hvordan har vi det i Europa, så hvis du lige sådan kigger på vores helbredstilstand? Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at helbredstilstand den er langt ringere, end de fleste havde regnet med på nuværende tidspunkt. Og jeg tror, det er resultatet af, det håber vi i hvert fald, for det er jo svært at vide med sikkerhed, sådan er det desværre med økonomi, men resultatet af, at vi er ramt af en frygtelig masse mindre til sådan mellemstore chok på én gang. Og du nævner selv de gule veste. Der er tydeligvis en effekt af det i fransk økonomi. Det melder forskellige organisationer om i Frankrig allerede. Så har vi haft i Italien den her budgetkonflikt, der har medvirket til nogle stærkt stigende renter, der har presset finansieringsvilkårene for virksomhederne, og i det hele taget vel skabt en situation, hvor virksomhederne er mere bekymrede for, hvad er det for en situation, vi står i Italien på lidt længere sigt, og dermed også har været mere tilbageholdende. Vi har i hvert fald kunne se, at det italienske erhvervsliv er droppet meget kraftigere end erhvervslivet i resten af Europa, og den har heller ikke haft det for godt i resten af Europa. Og Brexit bidrager selvfølgelig med usikkerhed også. Hvor stor er villigheden til at investere i Europa med den her trussel hængende over hovedet? Vi ved ikke præcis, hvad det betyder, hvis vi ender i et no-deal-scenarie. Så det giver også en ringere appetit for virksomhederne. Og så har vi haft, sidst men ikke mindst, og det lyder måske som en detalje, men det lader til at have fyldt noget ret meget i industrien, en bilsektor, der skulle gøre sig klar til nogle nye emissionstest. Altså, selv i Tyskland, ja. Og det har trukket kraftigt ned. Det var medvirkende til, at man ligefrem fik et fald i BNP i tredje kvartal, og faktisk måske også risikerer at få endnu et fald i fjerde kvartal, så vi faktisk har en i hvert fald i tekniske termer en recession i Tyskland. Jeg synes ikke rigtigt, man kan kalde det en rigtig recession, fordi det kræver normalt, at arbejdsløsheden stiger, og vi står i en lidt anden situation, hvor det er lidt bredere baseret i økonomien. Men det laver ikke om på, at det her chok har jo betydet noget for Tyskland, og i virkeligheden er der jo også en stor bilsektor i Frankrig, i Italien. Så det er ikke kun Tyskland, det her, det handler om. Og det, der er svært lige nu, synes jeg, det er at vurdere, hvor meget fylder de her chok enkeltvis, og hvor meget er der sådan noget mere fundamentalt, måske galt, og hvor stor er risikoen for, at de her choks kan medvirke til at skubbe Europa hen et sted, hvor det bliver mere problematisk, hvor man måske se en større vending i den økonomiske politik for at holde hånden under økonomien. Det vil stadig ikke være vores hovedscenarie. Vi tror, at Europa finder benene igen, og vi tror, at de her chok, som sagt, bare har været en masse enkeltstående chok, som er kommet sådan lidt i halen på hinanden, og dermed har bidraget til et fald i væksten, men vi begynder at være dernede, hvor vi også snart gerne skulle se en vending, før at den historie holder. Nu har jeg stået herinde i efterhånden 7 år. Vi har jo altid talt om, at det bare... Så, altså, det er det ikke bare sådan det her barn, der slår sig over fingrene og falder over... Og, altså, hvis man tager Europa som en krop, altså er vi ikke bare sådan... Altså, det er jo bare fordi, der er i forhold til en USA... En tumling? Jamen, det er vi. Altså, i forhold til USA, hvor det sådan måske er mere strømlignet, fordi der er en regering, der styrer de her antal stater, så er det bare lidt mere ureagerligt, fordi at folk hiver i alle mulige forskellige retninger i Europa, så vi har også stadig Spanien, det glemmer vi lidt, Catalonien, der gerne vil løsrive sig, og så kunne vi blive ved, der var også noget nede i Grækenland lige pludselig her i sidste uge, begyndte vi at snakke om. Altså, det er vel bare sådan et kludetæppe, der brænder lidt i alle ender, eller hvad? Jeg synes, man undervurderer lidt, hvor stærk Europa faktisk var vækstmæssigt i slutningen af 2017. Vi voksede vi voksede hastigere end USA på det tidspunkt, hvis man kigger bare de enkelte kvartaler i slutningen af 2017. Vi voksede med en hastighed, der cirka er 3-4 gange så høj som den, vi vokser med nu. Så et helt andet væksttempo. Og siden da, så har vi bare set en meget kraftig opbremsning. Det startede allerede med influenzaepidemier i Tyskland og Frankrig, som faktisk trak markant ned i produktionen. Så kom de andre chok rullende med det italienske valg og så videre. Og så står vi et helt andet sted nu i dag, hvor USA jo vokser langt, langt hurtigere, end vi gør. Vi er på kravlestadiet lige nu. Ja. Så jeg vil sige, det er jo ikke sådan, at vi slet ikke har kunne vokse. Nu er der så bare kommet nogle ting til, men man kan selvfølgelig diskutere, om det, der sker i Storbritannien, det, der er sket i Italien, det, der sker med de gule veste, er et billede på, at det er meget svært at skabe sådan den politiske samhørighed i Europa, og om populistiske kræfter, for det er det i hvert fald nogle af stederne, trækker så meget i forskellige retninger, væk fra det, som virksomhederne måske gerne vil, at det er, at det giver en mindre appetit på at investere, og dermed også skabe en stærkere vækst i Europa. Den bekymring, synes jeg, er fair nok at have med den udvikling, vi har set på det seneste. Men det lyder også som på dig, Frederik Engholm, at det er altså i 2019, at vi skal til at skrive en anden historie for Europa, hvis vi skal ende på den gode side. Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at vi... Jeg tror, at vi skal se... Det er klart, at hvis vi bliver på det her vækstniveau, så skal der en større tilpasning til, end den, vi har set allerede i aktiemarkedet. Den har allerede været relativt grim, kan man sige. Så de vækstniveauer, vi ligger på nu, det er ikke nogen, der er holdbare i forhold til at generere de indtjeningsforventninger, der ligger sådan, hvis man kigger lidt længere frem. Som sagt, jeg synes også, der er mange choks, der kan forklare, at vi er endt her, hvor vi er, men kan man udelukke, der kommer noget nyt ballade i Spanien, eller at den italienske protestregering igen begynder at skabe besvær, eller at Brexit bliver en slem omgang. Ja. Så længe vi ikke kan det, så kan man sagtens risikere, at vi får yderligere stød til Europa. Vores bud er bare, at base case er et der ligger bedre end der, hvor vi ligger nu, og dermed også, at der bør være noget mere at komme efter i de europæiske aktier. Og de europæiske aktier og den regnskabssæson, der ligger og venter lige foran næsen på os, at det måske ikke bliver så slemt, som vi havde regnet med. Men Frederik Ingholm, hvor skal jeg primært sætte mine sparepenge, hvis jeg gerne vil have udbytte i min portefølje her, i hvert fald første halvår af 2019? Tænker du sådan sektormæssigt, eller tænker du regioner? Markedsregioner og også sektormæssigt, ja. Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at Europa har jo haltet, men vi er faktisk stadigvæk glade nok for Europa. Vi synes, at vi har fået mange hug i Europa, og vi tror som sagt på, at de her stød, vi har fået, er mere midlertidig karakter. Hvis det ikke viser at være tilfældet, så er det en dårlig idé at være i Europa, men det er ikke vores base case. Ellers så holder vi også fast i, at emerging markets er et interessant sted at være, og det, der er imponerende, det er jo faktisk, at emerging markets har over de sidste 3-4 måneder, på trods af den svækkelse, vi har set i kinesisk data, klarede sig rigtig, rigtig fint og klarede sig bedre end USA for eksempel. Og det er normalt ikke det, man ser på et tidspunkt, hvor globale aktier taber en 15-20% over relativt kort tid. Så det udtrykker for mig, at der i hvert fald var noget rigtigt, det udgangspunkt, vi havde, da vi i december begyndte at gik fra en undervægt til en overvægt i emerging markets, at det havde allerede fået rigtig mange tæsk, og måske også flere tæsk, end berettiget var. Igen, for at den historie skal holde på lidt længere sigt, så kræver det også, at alle de tiltag, som myndighederne i Kina forsøger at igangsætte for at stabilisere væksten, at det virker. Hvis vi bliver ved med at se, at kinesisk vækst svækkes herfra, så er det helt klart ikke en god idé at være i emerging markets. Men som sagt, det er heller ikke vores base case. Vi tror, at de bliver ved med at stimulere. Vi synes også, at vi får flere og flere signaler om det, og de bliver ved med at gøre det mere og mere aggressivt, indtil det virker, det de gør. Men det er klart, at markedet har kun så meget tålmodighed, så endnu ringere data ud fra Kina vil skabe endnu mere bekymring om resten af emerging markets, som er meget Kina-afhængig. Vi har også på sektorfronten en foretrukken sektor, der ligger sig op af den historie, nemlig råvarer, som også har været meget udskilt, og specielt i store dele hen over sommeren af 2018, ikke mindst. Men også det marked, kan man sige, har i virkeligheden ikke fået de tæsk, man plejer at få i sådan en nedtur, som vi har været igennem. Og det har netop været fordi, for mig at se, at investorerne allerede så meget negativt på situationen der i august. Mm. August-september, hvor der også var ballade om Tyrkiet, og dermed hurtigt blev en ængste for hele emerging markets. Og emerging markets er mange af dem, der er drivende for råvaremarkedet generelt, fordi de efterspørger. De har en højere grad, specielt Kina, af byggeri og infrastrukturprojekter, og den del, som trækker råvaremarkedet. Mm. Når I investerer, Frederik Ingholm, i Nykredit Markets, er det så primært i enkelte aktier, eller er det indeks, eller er det en kombination? Altså den del som jeg sidder med, det er kun på det mere overordnede niveau. Det vil sige, det er sektorer, det kan være via ETF'er for eksempel, eller via fonde, investeringsforeninger og så videre i regioner rundt omkring i verden. Og så er det klart at så har vi nedenunder en masse aktieanalytikere, der kigger på enkelte aktier. Og for de kunder, der er interesseret i den del, der bliver der så valgt Der er der nogle anbefalinger til dem, som de så kan følge, som de så, hvis de også tror på vores sektor og regionale anbefalinger, så kan de få dem tilpasset, så det passer med det billede også. Mm. Du er med i Millionærklubben her dagen derpå, Brexit-afstemningen. Jeg samler op, og det gør jeg sammen med Frederik Ingholm fra Nykredit. Lars Passer også med mig i studiet. Og her lige om lidt, der får vi hul igennem til Tom Hårgaard i London og høre, hvordan han har det. Du kan være med os på vores sms, hedder det, og den hedder 42 624 7. Du lytter til Radio 24/7. Vi har jo tre porteføljeforvaltere her i Millionærklubben. Det er Lars Svendsen, Lars Persson og så er det Tom Hårgaard fra London. God formiddag, velkommen til, Tom. Tom? Herre Hårgaard, velkommen til. Nu er der galt med hans telefon igen. Tom, kan du høre mig? Nå, så vil jeg lige give en lille anekdote. Jeg tager lige sådan en lille... Fordi i går, hvis nogen var ved skærmene i går, så var der en af de mindre aktier, der lige pludselig hoppede op, og jeg kan se, den tager så også en pæn tur herop til morgen, uden der er kommet nogen specifikke nyheder. Det er brødrene Hartmann, dem der laver æggekartoner. Så jeg ved ikke, om der er kommet låg på. Hvordan går det ned i Argentina, Frederik? Kigger du nogensinde ned? Hvordan har den argentinske? Der var jo, og de er jo eksponeret mod Brasilien og Argentina. Går det lidt bedre dernede, eller hvordan har de det? Jeg vil sige, Brasilien er noget, vi følger med i. Argentina, det bliver for eksotisk. Der okay. Simpelthen ikke... Vi følger dybest set først og fremmest med der, hvor landene enten har en stor effekt på global økonomi, det har Argentina ikke, fordi den er for lille, eller hvor der er interesse for investorerne, og det er der heller ikke særlig meget af i Argentina, fordi det er meget lidt investerbart i virkeligheden. Det er et meget lille marked, så det er ikke noget, vi følger særlig meget med i. Brasilien på den anden side følger vi med i, og der for mig at se det mest interessante er jo, hvordan den nye præsident kommer til at... Hvilken effekt han har på økonomien, der er i virkeligheden, han er jo en meget kontroversiel figur, ekstrem nationalist, som jo har foreslået, at man kunne skyde folk til demonstrationer i stedet for at arrestere dem. Det var meget nemmere, så man fri for de ballademager. Det er ikke det, man normalt hører fra en politisk leder af et land, og slet ikke af den størrelse, men der er faktisk noget tiltro til i landet, at han kan rydde op i det her, den her meget kraftige korruption, og det er det, der er hovedårsagen til, at han er blevet valgt, at han ikke kommer inden fra partisystemet i samme grad som dem, der har siddet og hvad skal man sige, knuppet hinandens ryg i meget lang tid og givet tjenester og mere end det på kryds og tværs af systemet. Så på den baggrund kan der måske være et løft i, og ser der ud til at være lidt en tro på, at der kan være noget nyt på vej, selvom han for mig at se ikke har de mest interessante økonomiske idéer, måske mest slår mig som en, der bare foreslår noget andet, end det vi havde i forvejen, uden rigtig at have nogen tanker om, hvad det så skal være. Mm. Spændende. Tak, Lars Persson. Jamen, en lille intermezzo. Nej, vi arbejder på sagen, men vi skal nok få holdet igennem til Tom Hårgaard, så vi kan få søsat hans portefølje også. Men så lad os springe tilbage til regnskabssæsonen fra Ingeholm, fordi nu har vi talt meget om Europa, og det har vi selvfølgelig, fordi vi har Brexit, der kører om ørerne på os. Men den amerikanske regnskabssæson, den er der jo taget hul på. Og det er specielt de store finansielle huse, der er på banen her. I dag der bliver det Bank of America, hedder det, Goldman Sachs, og Alcoa lander også i dag, så vidt jeg husker, og så er det i morgen, vi skal sige hej til den første af fangaktierne, nemlig Netflix. De tal, der kom ud indtil videre, nu er du ikke særlig mange. Er det sådan på en positiv eller negativ side? Jeg synes, det er meget sådan midt imellem i virkeligheden. Der er kommet lidt godt fra City og Citibank og lidt mere blandet fra nogle af de andre banker. Bankerne har indtil videre annonceret, at deres obligationsside halter meget kraftigt, og det har vi set før, og det er i virkeligheden ikke den helt store overraskelse. Der er andre dele, som så opvejer den del af historien. Jeg synes indtil videre, at der ikke har været de helt store overraskelser. Det bliver for mig at se interessant at se. Bankerne er lidt i den her kontekst i deres egen verden. Det bliver for mig at se mere interessant at se, når vi får flere industriselskaber på banen. Alcoa bliver også spændende at se, fordi de jo som en kæmpe aluminiumsproducent helt klart er eksponeret på den globale situation, vi har. Nu har Trump jo allerede gjort noget i forhold til nogle handelsbarriere på industrimetalsiden. Men i det hele taget at se, hvordan oplever de efterspørgselsbilledet globalt i en situation, hvor vi har set noget afmatning, og ikke mindst, hvor der pågår en handelskrig mellem USA og Kina. Mm. Det samme gælder lidt senere på regnskabssæsonen, hvor vi får sådan nogle som Caterpillar og GE, som jo også typisk plejer at kunne give sådan et billede af den lidt mere globale historie på bygge- og industriområdet, og som er store nok til ligesom at kunne tegne det her en eller anden form for et samlet billede af, hvad der foregår i verden. Og igen, man skal nok ikke tage fejl af, at de her selskaber kommer jo klart til at melde, at tingene går ned ad bakke, eller ser ringere ud, end de havde regnet med. Ikke nødvendigvis ned ad bakke, men ringere ud, end de havde regnet med. Mm. Spørgsmålet er, hvor slemme udmeldinger de kommer med, for mig at se først og fremmest. Så alene det, at de siger, at tingene ser lidt værre ud, end det gjorde for et år siden, det vil nok ikke være den helt store overraskelse for de fleste. Der skal lidt mere til, tror jeg, at ryste folk, og det bliver interessant at se. Hvad med tech-selskaberne? Der er jo, tech har jo ikke haft det så godt. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, og så er der altså Netflix, vi får. Jeg mener, at tech-sektoren, den rejste sig lidt i går. Det var sikkert i handlen på de her udmeldinger fra Kina, for det er jo et stort marked for tech. Hvor disponeret er I imod amerikanske tech-selskaber, Frederik? Jamen, vi har altså sådan sektormæssigt, der kan man sige, at de her selskaber er jo lidt specielle. Nogle af de store, det som vi kalder nogle af de store tech-giganter, er i virkeligheden placeret i alle mulige andre sektorer, end den vi kalder IT. Ja. Det er sådan lidt, nu er der kommet en ny sektor, der hedder kommunikationsservices, som flere af dem ligger i. Facebook, Netflix, Google ligger i den, og er i virkeligheden blandet sammen med de gamle telekommunikationsmastodonter, som bliver opfattet som noget helt andet, og meget oldnordisk i virkeligheden i mange sammenhænge. Så det er lidt en blandet sektor nu. Tom, du lige hængende, du er der. Kan du høre mig? Ja. Godt, vi skal Hvis jeg skal runde den del af, så for mig at se, at det, der er mest interessant for dem, det er selvfølgelig altid spændende, hvor hurtigt de her selskaber vokser, som generelt stadig vokser relativt hurtigt, og der er nogle store forventninger til, hvor meget de skal vokse. Det, der er mest interessant for mig i forhold til den sektor, eller den her slags selskaber, det er snarere, hvor meget regulering vi kommer til at se, hvor meget myndighederne bliver ved med at melde sig på banen i forhold til det, og det tror jeg, det, der har været en af de drivkræfter, der har været i den her meget mere svingende performance, vi har haft i en lang periode, kunne de kun gå en vej. Nu har vi oplevet noget andet. Det har været medvirkende til den her stigende fokus på regulering, at vi faktisk sådan som det, man kalder vækstaktier, hvor mange af dem her ville passe ind, dem har vi faktisk skruet ned for os, og i stedet for skruet op for value-aktier. Det er lidt mere kedeligt, der er høj indtjening i dag, men som er knap så meget drevet af, at man drømmer om, at de skal blive kæmpe, kæmpe, kæmpe store om 10-20 år og tjene en masse penge, som måske kommer til at ske, men måske er fugle på taget. Det har været, det er i hvert fald skidt før. Mm. Så derfor har vi faktisk vendt os sådan mere overordnet lidt væk fra dem og gået mere i value. De kedelige, de selskaber, der tjener mange penge i dag, måske også betaler højere udbytter. Det har vi gjort over de sidste par måneder. Ja, så kedeligt, det er overskriften for 2019. Tom Hårgaard, velkommen til. Tak, godmorgen. Godmorgen, ja, eller god formiddag, eller hvor du er, Tom Hårgaard. Du sidder jo i London. Hvordan har Storbritannien det i dag? Jeg tror ikke, at Storbritannien har det så godt her til morgen. Ikke, at det var den helt store overraskelse, men det var der. Jeg ved ikke, om I nogensinde har lyttet til en engelsk parlamentdebat, men det er sådan en eller anden kombination af coronation. Det er jo sådan nogle engelske soap opera, men det er sådan noget, som altså, hvis du kan forestille dig huset på Christianshavn med gange Matador, divideret med, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men det er helt fantastisk at lytte til. Så jeg sad og lyttede til den polemik, og det virker jo mere som nogle skolebørn, som er sluppet løs ind i parlamentet, og som debatterer for deres eget skind, end de debatterer for the greater good. Mm. Men de argumenterer jo, siger de selv, at for the greater good. Og jeg sad og lyttede til Theresa May, og jeg synes, at hun havde nogle fantastiske argumenter for, hvorfor folk de skulle stemme for den her. Men omvendt, når du så lytter til nogle af de her store kompetencer inden for engelsk politik, William Hague og Boris Johnson, så kan jeg også godt forstå, hvorfor at politikerne stemte hendes forslag ned. Fordi de siger, at vi lige så godt, så kunne vi lige så godt blive i unionen. Så det, der kommer til at ske nu, er, at vi har en no-confidence vote, som I garanteret allerede har hørt her til morgen. Den er jeg 100% sikker på, at den vinder hun. Og det, som jeg læste mellem linjerne i går, det var, at det, de egentlig gerne vil have, er, at der bliver noget større samarbejde mellem Theresa May og hendes politiske parti og oppositionen. Og jeg synes, at det her det bliver super spændende, og det er ikke til at spå. Men hvis vi så kigger på det, som er interessant for os, det er selvfølgelig, hvordan påvirker det aktiemarkedet. De engelske aktier laver egentlig ikke noget særligt, og det engelske pund steg i går, det tror jeg egentlig er mere en refleksion af, at der er en chance for, at de kan gå hen og få en bedre aftale. Det bliver så nok ikke med EU, men det føles som om, at den her aftale, der var på bordet, den var ikke godt for det engelske pund. Og fordi den så ikke blev stemt igennem, så er der stadigvæk håb for, at der kommer en bedre aftale på bordet. Så vi er stadigvæk status quo. Det er spændende. Men det er nok ikke så relevant for Radio 24/7 aktier. Nå, men det er jo, det er det. Nu har vi brugt de sidste 50 minutter på at tale om det, Tom Hårgaard, så det er jo i den grad relevant for de finansielle markeder. Det er også derfor, vi ringer til dig, men jeg vil godt tænke mig at høre. Du er spekulant og daytrader, det vil sige, at du sidder med fingeren i markedet hele tiden. Og nu var det her, det som skete i går, var lidt som forventet, men hvordan satte du dine handler op til afstemning, og hvordan sætter du dem her til morgen? Jeg havde besluttet mig for ikke at blive engageret i den her afstemning, fordi jeg havde svært ved at pejle mig ind på et resultat, som med 99,9% sikkerhed ville blive en afvisning. Jeg havde svært ved at pejle mig ind på, om markedet ikke allerede havde diskonteret det, der skulle diskonteres. Det var egentlig først bagefter, jeg begyndte at lægge to og to sammen og finde ud af, okay, det var derfor, at pundet steg, men jeg var ikke engageret i pundet går. Jeg sad på sidelinjen, og egentlig var jeg ganske godt tilpas med det, fordi jeg tror, der kommer nok større og mere vigtige afstemninger end den her, hvor det er mere usikkert, hvad resultatet bliver. Mm. Tom Hårgaard, du har en portefølje her i Millionærklubben. Du er en af vores tre porteføljeforvaltere. 250.000 kroner har du selv lagt på bordet. Du vandt så konkurrencen sidste år. Vi har jo ikke haft dig med endnu. Du har holdt en forlænget juleferie. Det er så okay, når man så har vundet konkurrencen. Men hvordan er du i spil i markedet allerede? Eller sidder du også lidt på sidelinjen der? Nej, jeg er allerede i spil. Så lige sådan, det er min fulde intention at få min portefølje op, så folk kan følge den på en daglig eller en timebasis as well. Vi har lige nogle tekniske udfordringer med det. Så jeg fortsætter, hvor jeg er lige nu. Jeg er allerede langt i markedet. Jeg har købt DAX'en, og hvis jeg lige må bruge et minut eller to på at forklare, hvad jeg egentlig føler, der foregår i DAX'en lige i øjeblikket. Mm-hmm. Fordi jeg tror, det kunne være interessant for lytterne at få et teknisk perspektiv. Da vi for præcis et år siden, der lavede DAX'en en top den 16. 18. januar 2018. Og så er markedet mere eller mindre faldet i lige linje siden maj måned 2018. Først en ordentlig tur nedad fra starten af januar ned til marts måned, og så en korrektion opad, og så er det egentlig bare gået nedad i resten af 2018. Og det, der sådan er pudsigt for mig, det er, at DAX'en er faldet med omkring 24%. Og hvis der skulle være overhovedet en chance for, at DAX'en kommer ud af det her bæremarked, så kunne et nytårsskift godt være en tid, hvor større aktieportefølje begynder at rotere ind i det, som de måske betragtes som nogle billigere aktier. Ikke et udtryk, jeg godt kan lide at bruge, fordi jeg er ikke så god til det der med noget billigt og noget dyrt. Men ikke desto mindre, så bliver jeg også nødt til at tænke, som en porteføljemanager tænker, og mange af de aktier, som er blevet hamret ned i det tyske DAX-indeks, er kommet ned til nogle attraktive niveauer, hvor man kan argumentere, at der var en sag for at gå ind og tage en chance med en risiko på måske en 5% på aktierne, mod at man måske kunne få en 10-15% return. Så jeg har lagt mig lang i en ETF, sådan en 3x DAX bull certifikat. Det er jo ikke fordi, at jeg er oppe i det helt store, jeg måske er oppe et par tusind kroner. Så det er jo ikke fordi, at der er noget at råbe hurra for lige her nu. Men jeg synes, der er et godt argument for, at vi kunne få en reprive for det her bæremarked i Europa. Mm. Og jeg kunne forestille mig, altså det er teoretisk det her, det vil jeg indrømme. Jeg har ikke noget specielt hårdt teknisk argument for det, men det er sådan lidt en rotationspolemik, og jeg tror på, at der måske kunne være noget interesse for det tyske aktieindeks. Men du synger samme sang som Lars Svendsen her i Millionærklubben, som også Frederik Engholm lidt har været inde på i dag, Tom Hårgaard, så du har flere med dig, han har sagt. Du okay. arbejder på at få din portefølje op på Nordnet, sådan så vi kan følge dig på Sharewheel, ligesom vi kan yeah. med Lav og med Lars. Yes. Din strategi, nu har du allerede afsløret, at vi har jo Lav og Lars, som investerer i enkelte aktier, men du gør det altså i ETF'er ind til videre. Er det en strategi, du vil følge gennem året, Tom? Ja, det tror jeg vil, også fordi det måske giver en meget god blanding her i radioen, at jeg måske sådan prøver at tænke lidt overordnet, fordi min stærke side nok ikke er nødvendigvis at identificere sådan nogle, for eksempel som Lars og Lav er gode til at identificere nogle diamanter inden for de individuelle aktiemarkeder, og det er jeg bare ikke særlig stærk i. Det er okay. Jeg føler mere, at min styrke ligger måske mere i at læse grafen og så prøve at hoppe ombord på det, som jeg betragter som momentum og opad. Men så har jeg så også den fleksibilitet, at jeg kan vede på, at skidtet går ned af. Det er jo ligesom det, som, hvis vi skal kalde en spade en spade, det er jo nok derfor, jeg vandt sidste år. Det var fordi, at jeg var i stand til at gå kort markedet på de her ETF'er. Mm. Tom Hårgaard, vi glæder os til at følge dig gennem året. Tak fordi du var med os i dag, og fortsat rigtig god handelsdag. Ja, selv tak. Hej. Godt. Hej. Så vil det altså Tom Hårgaard, som har fået gang i sine porteføljer. Vi arbejder altså på, at I kan følge hans, hvad han gør, og hans handler live på Nordnets Sharewheel, ligesom Lars Svendsen og Lars Persson. Jeg hører rygter om, at hr. Svendsen, han har handlet. Ja, han har solgt nogle af sine gomspace, så han mangler lige de sidste. Nej, nu bliver han vel med i den sidste funktion, så nu har han næsten flere kontanter stående, end jeg har, så... Det brænder vel i lommen på en ældre herre, som herr Svendsen, så jeg regner med, at de får møblet i morgen. Min nye daytrader. Ja, det er helt sikkert. Så jeg regner med, at de får møblet i morgen på et eller andet. Det, jeg vil skyde på tank. Altså. Det tror jeg ikke er helt ramt forbi. Nej, jeg har ikke et. Eller måske noget Matas. Det ved jeg ikke. Det bliver spændende at høre på fredag, hvad han... Vi kan jo spørge ham han i morgen. Han er med i morgen, så må vi høre, hvad argumentet bag er, at Gomspæs noget andet i hvert fald er røget ud af herr Svendsens portefølje denne dag. Hvor, det var i går, faktisk. Var det i går? Okay. Og det er altså dagen derpå Brexit-aftale, og vi har mudret vandet foran os, Frederik Engholm, så vidt jeg kan forstå. Det er sådan den korte opsummering i de sidste 50 minutter. Det må man sige. Den store nyhed herhjemme denne morgen, Lars Persson. Det, ja, det er Panalpina og DSV, der rækker ud efter hinanden. Ja, og folk er allerede begyndt at snakke om, der kommer nok en budkrig på det her schweiziske selskab, så nu må vi jo se, om Panalpina, hvem der byder den op til dans. Der sidder nok andre sultne gribe rundt omkring, men vi må håbe på, at det bliver til dansk favør. Over i den anden side, der før vi lige gik på, der tikkede en nedjustering ind fra Per Aarsleff, som gør, at aktien sætter sig 6% her til morgen, så det er jo lidt ærgerligt. Jeg stod lige og holdt et foredrag om den faktisk i går. Jeg var ude på Frederiksberg Gymnasium, så det var... Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, at det er jo en, der har været lidt i nogle svingninger, og også været en tur ned sammen resten af aktiemarkedet, fandt en bund i december, og så kørte op, og nu bliver den så rykket tilbage til start, mere eller mindre, ikke? Så ja, det er jo det med byggebranchen, at, og det er også en gammel sag, eller en sag, hvor at, der er nogen, der ikke var tilfredse med byggeopgaven, og det er jo det, der sker. Det har vi jo set med Monberg Thorsens Højgaard Holding i deres MT Højgaard datterselskab, at der også har været ting, der lige pludselig dukker op, gamle historier om, at der er ting, der ikke er blevet gjort rigtigt, eller... byggesjusk? Ja, byggesjusk en eller anden. I hvert fald har man ikke fulgt forskrifterne, og så tager man en retssag, og så står man der og skal betale nogle penge, og det er lidt det, der også sker med Per Aarsleff. Så det er jo også, og så er det jo igen en, der er afhængig af konjunkturerne, og så kan vi jo spørge, hvor er vi henne på konjunkturbarometeret? Lyt til podcasten af det her program. Det vil være godt. Kan du ikke lige finde det aktuelle marked, og så kan jeg så sige, at i dag fra USA, der får vi regnskaber fra Bank of America, Goldman Sachs, og altså også aluminiumsproducenten Senden, Alcoa, den største i verden. Så kommer altså også Facebook, er det ikke i dag, Frederik Ingham også? Det er faktisk ja. Men det mener jeg, at så vidt i min kalender, den her opgørelse for de 12 distrikter under den amerikanske centralbank. I morgen, der tager vi imod første kvartals regnskab fra Christian Hansen, og så er det altså også i morgen, at Netflix kommer. Vi ses med 9-10 i morgen. Du lytter til Radio 24/7. Netop nu fremlægger regeringen sit længe ventede udspil til en sundhedsreform på et pressemøde i Statsministeriet. En del af udspillet går ud på at nedlægge regionsrådene, har flere medier erfaret. Men en omfattende reform af strukturen i det danske sundhedsvæsen imødeses med skepsis af dem, der i praksis får sundhedsvæsenet til at fungere, nemlig læger, sygeplejersker, social- og sundhedspersonale. Ifølge formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, så rummer reformen ikke svar på de udfordringer, som sundhedsvæsenet står i. Vi forstår ikke, at man skal bruge så meget krudt og energi på så store strukturelle ændringer, fordi det fjerner fokus fra det, som er de væsentligste problemer i sundhedsvæsenet i øjeblikket, siger hun. Og ifølge politisk kommentator Hans Engel, så kan det blive en tabersag for regeringen og Dansk Folkeparti, hvis de ikke har opbakningen fra netop sundhedspersonalet. Fordi oppositionen vil selvfølgelig vende sig imod og vil sige, at det her det er mere centralisme, det er mere københavneri, det er mindre demokrati, det er mindre effektivt, det udhuler det hele, og regionerne har løst opgaverne udmærket. Så det bliver regeringen og Dansk Folkeparti, der skal kæmpe den her sag igennem. Og det kan de ikke gøre alene uden, som jeg siger, at de har store grupper udenfor kommunale og sundhedsmedarbejdere med. Efter et kæmpe nederlag til Theresa Mays Brexit-aftale har Labour-leder Jeremy Corbyn bedt om en mistillidsafstemning mod regeringen. The government has lost the confidence of this house and this country. I therefore, Mr. Speaker, inform you, I have now tabled a motion of no confidence in this government. Tillidsafstemningen vil finde sted i dag, formentlig omkring klokken 8 i aften dansk tid. Og det britiske parlament forkastede altså i aftes Theresa Mays aftale med EU med 432 stemmer imod og 202 stemmer for. Og nu er det så op til de splittede britiske politikere at blive enige om, hvad der så skal ske. Ifølge EU